gala. Unya to aman ang among vice mayor sa Amerika ron, si Attorney Jodel Teodoro Cabahog. Nga kita na ko dito sa video niya. Nga baga pod kayo ang snow dito. Nga ako siyang giingnan nga turn mas may pay patid-patid na lang ka og lata diha. Imo sa di magsilbisen. Ha? So grabe sa Amerika ron ang snow dito. Ha, baga kuno kayo. Kaya kato lang gipuyan lagi ni Boyet Realista asa to nga state mga higala na Amerika. Makita ni mo dito nga siya o ang misis niya apelog pala. Umikan sa kabaga sa snow mga higala. Ay uban nga Pilipino nga gustong madto sa Amerika. Kaya gusto sila muhika pa ng snow unsa ka bugnaw. Ha, Larry Boy? Ha? Unsa ka bugnaw mga higala. At ang oras mga higala unto pala stress na sa kapunon arita sa Pikas Lawak o standby sa itong pagbalik. Radio Serbisyo sa Barangay www.eytrbohol.com from Bohol to the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron, mahatagan ko o precious Jude nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pintura ba hanap nyo? Visit to our newly opened Bijem's Paint Center, Montanya Branch, located at Purok 1, Montanya, Baclayon, Bohol. We offer the following: automotive paints, decorative paints, epoxy and floor coating, roof coating and metal primers, wood varnish, skim coats and tile adhesives, lacquer thinners and rust converters, pilux and sealers, and all consumables like paintbrush, rollers, trays, liha, etc. Contractors and painters, come visit our store and we will give you best offer and discount. Bohol Limestone Corporation, BLC, is one of the country's safest limestone mines. For over 4 decades, we are committed to protect Mother Earth by preserving negative environmental impact through responsible mining. We also exercise strong corporate social responsibility, or CSR, through programs that promote safety and well-being of our employees and the community at large. BLC is located at Garcia Hernandez, Bohol. To know more about BLC, like and follow our Facebook page at Bohol Limestone Corporation. Radio Serbisyo sa Barangay. Hey. Walik ta may galat ng oras, alas 3 na sa kahaponon. Nya happy birthday day nga to sa mga senior citizen diha sa lungsod sa Baclayon nga mag-birthday karong adlaw kang Marvin Francis Apale diha sa Barangay Muntanya, kang Constancia Baugbog diha sa Pamilakan, kang Cirilo Iyo sa Barangay San Juan Buenaventura, kang Francisco Badyang sa San Juan Buenaventura, sa tanan nga nag-birthday karong adlaw nga mga senior citizen diha sa lungsod sa Baclayon o dili senior citizen, happy birthday greetings gikan ni Baclayon Mayor Attorney Alvin Oy. Unya atong isgutan mga igala kining nindot pod kayo ning kwan kining atong pagasgutan karon nga giingon mga igala nga ang pangagamhanan sa probinsya sa Bohol, ang Department of Education Division sa Bohol og ang Khan Academy Philippines nag-iusa sa pwersa mga higala sa usa ka mahinungdanong panag-uban nga gitumong sa pagbag-o sa digital nga edukasyon alang sa K-12 nga tigkat-on sa tibuok probinsya sa Bohol. Ang Memorandum of Agreement kon MUA nga gipirmahan ni atong Enero 29 so karong adlaw sa opisina sa gobernador, nagtinguha sa pagpalapad sa pag-access sa kalidad nga mga kapangunahaan sa pagkat-on pagpalig-on sa kahanas sa estudyante pinaagi sa pagtudlo sa teknolohiya. Gipatuman ni Governor Aris Omintado ang kasabutan alang sa pagamanan sa probinsya sa Bohol, kauban ang Sangguniang Panlalawigan Committee Chair on Youth and Sport Honorable Lawrence Sibir Angkla o ang Chief of Staff na si Attorney Pilipina E. Pulio, nagrepresentar sa DepE Bohol na mao si Officer in Charge sa Curriculum Implementation Division Dr. Josephine Eronico, samtang si Ms. Leah Janice Reyes ni pirma sa Khan Academy Philippines. Ang Khan Academy Philippines pinagi ni Ms. Reyes ni matuod pag-usab sa iyang pasalig sa pagsuporta pagsuporta sa edukasyon sa Bohol nga nagkutlo sa mga positibong resulta nga musulod na karon sa ikaduhang tuig sa programa. Iyang gipasiugda ang Bohol isip usa sa mga naguna nga nag-implementar nga mga probinsya sa Region 7 nga gipanghinungod kini sa hugot nga koordinasyon sa DepE Bohol og lig-on nga suporta gikan sa mga local government units. Ang panagtambayayong maton niya nagtumong sa pagdugtong sa mga kalang sa pagkat-on sa mga bulanon ng mga estudyante sa pagkabot sa gipaambit ng matumong sa edukasyon. Pagkanindot ni mga higala, no? Ha? Kanindot mga higala. Kinaingihimo sa atong gobernador mga higala. Unya, atong isgutan po ng tinguha sa provincial government nga magtukod og district hospital dito sa lungsod sa Luway. Doon na nay gahin ani nga nakarga sa General Appropriation Act sa 2026. Og ang problema ni karon kay ang yuta nga ato barug ato ibarug ang maong hospital. So ang LGU Luway, minaagi ni Mayor Lahar Ayuban, nangita karon og yuta. Yuta nga dunay dakon nga 3 ngadto sa 4 hectares mga higala. Hmm? Mas maya ng dakon daan kay og naay expansion, dili na maglisod. Dili na maglisod ba? Labi na sa parkingan. Ha? Labi na sa parkingan mga higala. Doon na nakita nila diha sa poblasyon sentro man siguro to. Pero wa mo pasar. Wa mo pasar mga higala kay humukon. Humukon mga higala. So mao na nga ang LGU Luway nangita og laing lugar nga adto tukuron ang bag-o nga hospital mga higala. So additional district hospital. Kaya doon na naman tayo district hospital sa Maribohok, sa Luon, Pinabanga, Talibon, Carlos P. Garcia, Candihay, Clarin, Carmen, o kining sa Hagna. So madugangan eh. So wa na ni kaayoy referral diha sa Gobernador Celestino Galliaris Memorial Hospital nga hangtod karon kung ikaw magpa-admit diha pirmi waiting kumikan sa kadaghan sa pasahero, kadaghan sa pasyente ba? Ha? O dili kadayon ma-admit diha, kung dili ibutang ka lang dito sa waiting area. Ah, tighuwat og duna bay mo discharge. Pagaluoy po no? Pagaluoy po mga higala. So, mao nga ang bagong ospital dito sa Cortes, murag hapit naman siguro mag-able. Hmm? Manginaot nga sa madaling panahon. Mablihan na ng dakong hospital niya sa Cortes. Sayang po kayo ng mga ekipo niya. Nawa pa mahuman pagtrabaho pero gipalit na. Hmm? O niya, mag-iskot matag hospital ang ace bitaw niya sa bansa-asa. Kung mulabay ka din na, ang gaparking niya, both side na. Tumangan sa ace. Pero karon nakapalit naman ni sila og lote kailid na po sa hospital. O niya, ilang gihimo karon nga parkingan. So, maluag-luag na ng traffic niya. Kaya di man mo malalis yun, ang Israel mo yung number one nga hospital diri sa Bohol. O niya, og musood ka sa AIS, mga higala, labihang dagan ng pasyente. Lagihan ng mga pagpacheck-up. Hmm? Asenso kayo. Asenso kayo ang maong hospital. Dito man siguro ni sila ni jackpot sila tong panahon sa COVID. Ha? Million-million ko tong kuha na to, billing mga higala. Atong oras mga higala, alas 3 2 sa kahaponon, adjust sa kahaponon, hangtod karon ang Katigbian Police Station wa pa joy matumbok o kinsay suspect niya natong naglugnot atong bag na itabo niya itong miaging simana diya sa poblasyon Katigbian. Nga nung wa man po yung CCTV camera diha sa poblasyon, imbes kay poblasyon. Unya katupong sa Busungon Tubigon nga ang biktima tagalungsod sa Katibian wa pa poy suspect. Bisan og duna na gi-offer nga reward ang LGU Katibian sa tag 50 mil sa matag kaso. Gatuo si Mayor Benji Oliva nga ang mga suspect ani taga Katibian report. Kaya giat nga naman itong babae, di adapre kasada. Unya nagbunit man pod. Ang naghelmet, lisod sa pag-ila mga higala. Unya katong suspect po na itong nagpusel atong dito sa Clarin. Pag-adto sa kapulisan sa Clarin dito sa Pinoyanan, sa suspect dito sa Sagbayan, wa naman isibat naman. Hantod karon wa pa pun madakpe. Ha? Hantod karon wa pa pun madakpe mga higala ang suspect. Okay na to, kay na-identified naman to. Katong tulis o labne dito sa Katigbian, wa man ma-identify. So maglisod yun to, kay wa man po yung CCTV camera. Nang atong dasigon ang mga LGU, mga hippie kutibo, sa mga kalungsuran. Ang lungsod sa Baclayon, napahilona na ang 10 million CCTV camera. High-tech kayo ng amuang CCTV niya. Katong doon ay mga plano nga muhimog dautan niya sa lungsod sa Baclayon. Ay na lang ninyo buhata. Ay na lang ninyo buhata na. Kay taas kayo ang coverage, ang reduce ba, na makaber ang CCTV camera niya sa Baclayon. Unya din eh po si Dakbayan sa Tagbilaran. Halos napunta ng iskina na po yung CCTV camera. Muna, kamo din na. O doon na mo'y dautan nga pinguha din eh sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ayan na ninyo buhata. Eh sigurado ko nga dakpan gud mo. Masigurado gud kong madakpan gud mo. Kung dili mo mo muhimo mo dautan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Unya atong isgutan mga higala. Kini bang pagpanghatag og tagilma ka kilo matag household dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran? Pagkanindot. Pagkanindot ning gihimo ni Mayor Jenyap nga nigahin sila og pundo para ipalit og bugas. Karon iya panghatag nga to sa mga household. Wa man siguro ipili ni. Ha? Wa man siguro ipili ni. Basin og na kay number ni Alvin Acusarlar. Paliho ko nung tawag. Ito pangutanon ko nung si Mr. Acusar. Og do, wa ba ni siya ipili? Ha? Madato mga pobre. Makadawat ba yun sa tagilma kakilong bugas? Gikan sa city government. Maunta po ibuhato ni sa uban nga mga LGU. Na? Maunta ibuhaton po ni sa uban nga mga LGU, mga higala. Kining pagpanghatag o bugas. Atong gi-contact may gala si Mr. Alvin Acusar, ang atong city administrator. Ay doon na tayo pangutana mga higala. Ay doon na tayo pangutana mga higala ining pag kuan gay gi barangay man eh. Nya nakanindot ani kay ihatod gyud mismo. Ihatod yun mismo mahigala dito sa tagsa-tagsa ka mga balay. Pagbantay lang po mo, basin o nairo ha. Basin masugatan mo niya. O nairo nga bagong nanganak. So, kiningihimo sa city government mga higala, Dako kay panigtabang kay tiyo ba po yung 5 kakilo. Mula na't panig usa ka semana ni mahurot ni. O labi na o limara mo kabuok sa inyong pamilya. Bueno, mga igalat, ang kauban karon si Nisa Rilampagos sa Barangay Affairs. Ma'am Rilampagos, maing hapon ni mo niya. Ano mayong hapon, sir? Kining, ma'am. Sa listeners na to sa itong station. Kining, ma'am, ako kang gitawagan, may tungod bito aning distribution sa bugas nga tag 5 ka kilo. Kini bang pagpanghatag na itong bugas sa city government? Wa ba ni siya ipili, ma'am? Oh, wala ipili, sir, as long as naka-register siya sa RBI. Ah, sa kada barangay na to sa Tagbilaran. Hmm, dato kang mapubrian eh. Basta malista ka sa RBI, naagi madawat. Ipanghatod. Yes, sir. Panghatod yun dito sa tagsa ka mga bay. Oo, sir. Basta kay registered. Ah, basta kay registered. Oo. So, kining pundo ani ma'am? Diin man nagikan ng pundo ani ma'am? Ang regarding sa pundo, ana, sir, magkuan lang siguro ta na sir ni Sir Alvin bahin sa pundo. Kaya kami ang amua lang ang pag-distribute lang inyo. Oh, distribution lang jud ang amua sir. So asa na mo nga barangay karon? Ang nag-distribute karon nga barangay sir is ang Poblacion 3, ang Kabawan, Tip-Tip, Talutun going ang distribution og sa Mansasa. So ang pag-distribute ani true barangay, mga barangay officials. Oh, barangay sir. Oh, barangay. Ako igan sa taga mga barangay officials. Pwede pud sir maka coordinate pud ang kuan barangay officials. Pero ang imong opisina mao gyud in charge ani sa paghatod ngadto sa mga kabalayan. Yes, sir. Kung sa barangay nga mga kanang lumilihok mga GO sa barangay, sir. Inubanan po nila, sir. So, maayo ni kay Jawat po, pila kaadlaw dili magkapalit o bugas ni nga itong mga igsuon nga lumulupyo din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maunjud, sir, kay makatabang dyan ni nila kay gawas sa dili sila makapalit, naadjud house to house, i-deliver dyan nila, sir. Dili na sila maghago. So kining pag-deliver ani, di ba di pareha sa Shopee nga litratuhan kay nagdawat nimo? Naa may kuan sir amo ang litratuhan namo sir kay para sa amo ang silbi evidence nga nakadawat sud sir pero mao to. Kay naa bay uban nga di mo sugot og litratuhan. Naa sud pud na sir di pud na to na mapungan. So unsa may tabuan ang di mo sugot nga magpalitrato? Aw dili man pud na pugos sir. Ah, dili pugos, ibilin gyud para nila. Gumikan kay ibilin gyud para nila. Gumikan kay intindi okay. Na nila para nila so ila gina. Oo, ila gyud na sir. Naba po mo lagi to makarehistro lang sa barangay. So naba po uban nga mga pamilya nga ilang giwave ang ilang allocation? So far wala mi nga concern ana sir. Wala pa ni abot. Wala pa ni abot nga paghato dito. Wa mo dawat gumikan kay wala pa. Wala basta kay ang tanan nga recipient ilag yung gidawat. Oh, gidawat man sir. Unsa may per household? So sa ato pag usa ka bay dai upat nga pamilya nagpuyo, usa ra gyud ka 5 ra gyud ka kilo. As long as maoro jud to sir at na register sila sa barangay. Basta dai nga nimo sa maoro jud to among maoro jud to among gibasihan. Maoro jud to hatdan ninyo. So mas maayo ni kay wa giniingon nga pamulitika. Wala jud sir, magpasalamat jud ta sa ni mayor ug ni VM Adam Halanga. Maghunaw na jud sila sa atong welfare sir, sa mga pamilyang tagbilaranon. Mm-hmm. So wa ra bagi allowed nga mga politiko nga mutambong sa kuan kining pagpang-distribute. Wala sir, agsa kuan jud na sir. Purely sa barangay dyan na siya sir nga mga kuantaw nga nagtabang na mag-distribute kay dili man good pod ma kuan na to, di man good matabang o dili pod sila mo coordinate sa barangay. Kinanglan mo alalay yun ang mga barangay officials kay sila may nakatultol o gasa na pagpuyo na yung tawhana. Kay ang mga lista pod nga gibasihan gikan man pod sa barangay sir. Mm-hmm. So kung pananglitan kita ngay na dili makadawat, angay manubag ang barangay nga wa mapil sa listahan. Kung dili sila makadawat, sir, adto lang jud sila sa barangay, sir, kay at kung wala sila malista sa RBI, ang barangay ra mampoy mo update adto sa ilang mga kuan. So sa ato pa mga record. Sa ato pa wago na to tungwa makadawat, patuon lang dito sa barangay hall. Okay, para at the same time po, sir, ma-update po ang RBI sa barangay. Kung in caso, napay nga ni may tabo, dili na magka-problema sa ila ang part. Mm. Mm. So, mas maayo po kay naam ko po uban nga o interview bitaw sa barangay para sa RBI, mura magdumili bitaw. Na-adjust po na, sir. Mm. Unang magpasalamat po tanga na itabo ni sir kay nakatabang punta sa mag-update sa record sa barangay tungod ani nga programa. Okay, og na dili kadawat, madto man sa barangay o nga taga aron ma-appeal sa lista, sa RBI. Oh, sila mismo mo duol jud sa barangay. Mm. Dili na kinahanglan adtoon pa sila na mismo mo imo duol sa barangay. But pasabutan na ni surrender na lang sila. Mao na dyan ay naitabo, sir. Kaya di man sila makadawat kung dili sila rehistrado sa RBI. Oh, so kulurum na sila diha o dili sila maristo sa RBI. Possibly, sir. Kaya man sila kapalista. Kaya na ay mga majuhon, dili gud sila makadawat. Oh, mao na ay maitabo, sir. Kung dili jud sila mo, kuan mo. Ato aman jud ng responsibilidad as lumulupyo nga mo palista jud ta. So mas maayo jud tang naa jud tay record dito kay kung in kaso gingani nga mahitabo dili na ta magka problema. Mas maayo jud nga mo kopirar ta sa unsay mga kalihukan sa barangay. Naa jud, sir. Mm. So importante jud. So ma'am, basen og duna kay mga pag-awhag pa tagahan ka na kog kay gayunan sa imong mga pagpangawhag labot ining distribution sa bugas. Para sa mga barangay karon nga nag-ongoing pa ang kanang distribution sa bugas, mamalihog lang mi nga kinahanglan nga naa lang siguroy kanang tao sa ilang panimalay kay para dili pod magproblema ang part sa mong distribute nga kinsa gihatdan ug in kaso man gani wala joy laing maka bantay sa ilang panimalay or naay tao sa ilang barangay sa ilang panimalay karon, pwede raman sila makadungpod sa barangay para adto na lang nila i-claim. So dili gani pareha sa bill sa BLCI o sa Bullwater nga pwede gibilin nila sa gate. Okay ra sir og naara sa sud, makakuha na sa sud sa gate, pero ang kung lock jud sir, isud man pud og ibilin ra jud pud sa gawas. Basin pa lang kung unsa po may tabo. So mas maayo na sila jud mo claim mismo. So sa ato pa og open ang bay, pwede ra ninyo gibilin. Kung naa lang jud siguroy tawo sir. Kung naay tawo. Kinahanglan jud mi naay tawo sige kinahanglan. Kinahanglan jud naay tawo nga moy mudawat. Kay kinahanglan man jud sir kay basin jud pud og naay mukuha pala man og license, mas maayo sa nanay makabantay. Bitaw, basin og naay ire nga mukaon pod og hilaw. Hilaw. Ha? Ay, basin na po iro nga mukaog hilaw nga bugas. Mas maayo tong na adjoy tao dito sa ila asoy kay mo ay kahatagan. Mm. Sige ma'am, salamat kayo ma'am Rilampago sa imong oras sa imong salamat kayo sir. Sa atong mga pangutana, at least may bawo po ang atong mga kagsuunan nga kung dili sila makadawat, pwedeng magto sa barangay hall. Okay, ato raman dito sir ang kuan. Dito raman stock. Sa ato pa ma'am, o katong mga intended anang barangaya, o niya pag ato dito, wala mo'y tao, ano rapod sa barangay niyo ibilin? Pwede rapod sir. Pwede rapod. Depende rapod na sa nila kay kung kinahanglan man gud pod og naa sila kay para makuan jud pod nila ang tarong ang bugas kaysa kung utang ra pod nato diha sa ilang panimalay nga way maka basin ba og dili nila madawat noon. Sige ma'am, salamat kayo ma'am. Sir, salamat. don't share. So mangapon nga to kang Junior Canada kang poblasyon barangay Kagawad Arturo Valeroso at yung hapon Kagawad Sin kang Rodel Samyon mayong pali si Kagawad Sin. Bueno, wala tayo oras nga sa kong partner diri sa Pikas Lawak si Larry Dulsa sa among station manager tidaing sa among general manager mambanji bumat kini si Sin Gingging managang salamat yung pagtubay mayong hapon tagbilaran Bisayas ug Mindanao. www.eytrbohol.com from Bohol to the world. In Magnon, nabuyo sa siyudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hoy Mari, may ganun makamot nga oy sa itong class time meeting kanina. Ay Mari, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman gud na ko mabantay eh, adyo naman di ay karong adlaw. Niya ba si maputlan niya ko ba? Haso la kaayo. Tay pa Mari ha, wadi ka makahibaw. Na pwede man ka mobayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners? Usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba? Ang payment partners Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong modawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor. Nya, kinsa man kini mao mga payment partners ba, Mari? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayan sa tubig, maong FCB, Land Bank, Security Bank, o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emulier, Palawan Pawn Shop, o mga accredited buying centers, mo dawat usap sa bayan sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawaton nila, Mari, katulang bill, ha? Nawa pa mula pa sa due date. Naabay yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad o online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. O na ang pabayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinakasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pabayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone kahit di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers. Kaya mo na sa BWI para paghatag o dugang servisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig. Oh, Bohol Limestone Corporation, BLC, is one of the country's safest limestone mines. For over four decades, we are committed to protect Mother Earth by preserving negative environmental impact through responsible mining. We also exercise strong corporate social responsibility, or CSR, through programs that promote safety and well-being of our employees and the community at large. BLC is located at Garcia Hernandez Bohol. To know more about BLC, like and follow our Facebook page at Bohol Limestone Corporation. Now open to serve you better, the new Alturas Mall. In the heart of downtown Tagbilaran City, ang tindahan nga nailha na sa mga nindot o barato nga palaliton, gipadakan o gipalambo na karon, alang sa maayo nga serbisyo sa mga bulano. The new Alturas Mall. Alturas Mall. With its new open supermarket, home and fashion department, Fixed Right Hardware, Medicine Plus Pharmacy, Bread Cottage, Food Walk, Wines and Spirits, Marcella Roasted Chicken, and more. The new Alturas Mall. Alturas Mall. Now open to serve you in the heart of downtown Tagbilaran City. Shopping will never be the same again. Apiki ka ba sa kwarta? Ni bani mo mag-loan? Globe West Finance ang makasulbad sa imong problema na sila'y salary loan, OFW loan, visa processing loan, SSS pension loan, doctor's loan o quick loan. Ang Globe West Finance kay tested na o legitimate loan provider sila. Tawag sa 0939-973-4047. Globe West Finance situated sa GF Marbella Leisure Hostel, Galyari Street, Tagbilaran City, Akbang sa Altacita Mall. Naasad mi mga branches sa Cebu. Let's make more possible! Looking for a perfect location to rent? Salus Cove Commercial Building is the place to go. Salus Cove is a two-story commercial space located at CPG North Avenue, right across FCB Main Office in Taloto, Tagbilaran City. The location is strategic, accessible, visible, and easy for foot traffic. The ground floor is suitable for resto bar, coffee shop, convenience store, or retail shop, while the second floor is ideal for medical clinics, law offices, and remittance centers. The entire building is also available for lease. For inquiries, please call 0917-109-4636 or 0923-804-7857 or send a message via FB page, Salus Cove. Salus Cove, where progress blends with nature. Enjoy new beginning. The sun keeps on shining. It's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen. All in just one island in the sun. Island City Mall. Get everything you wish for. Island City Mall. You'll shop and have some fun. Island City Mall. You can't resist the feeling of loving every moment. Philippine Mining Service Corporation, PMEC, o Bohol Limestone Corporation, BLC, ang bugtong supplier sa taas nga kalidad nga limestone para sa industriya. Awardee isip Environmental Protection and Conservation, DTI Clara as Model Company. Safety Mineral Processing Award from Philippine Mine Safety and Environment Association, DNR and MGB. Active participant of National Greening Program, NGP. Zero Lost Time Accident Award. Now open to serve you better, the new Alturas Mall. In the heart of downtown Tagbilaran City, ang tindahan nga nailha na sa mga nindot o barato nga palaliton, gipadakan o gipalambo na karon, alang sa maayo nga serbisyo sa mga bulanon. The new Alturas Mall. Mall. With its new open supermarket, home and fashion department, Fixed Right Hardware, Medicine Plus Pharmacy, Bread Cottage, Food Walk, Wines and Spirits, Marcella Roasted Chicken, and more. The new Alturas Mall. Alturas Mall. Now open to serve you in the heart of downtown Tagbilaran City. Shopping will never be the same again. Hoy Mari, may ganun ka mo itong aoy sa itong cluster meeting ganina. Ay Mari, dito ko sa BWI. Oy, nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghanan na mayad. Waman ko na ako mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlawa. Niya ba si maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo. Tayo pa Mari ha, wadi ka makaibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners. Usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba? Ang payment partners Mari, mga mga bangko o establishmento na mahimong mo dawat o bayad sa tubig ikan sa ilang mga konsumidor. Nga, kaysa makinig mo mga payment partners ba, Mari? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang employer, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mari, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawat nila Mari, katurang bill ha? Nga pa mula pa sa due date. Naabag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad o online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka direkso o nga mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kahit di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers. Kagihi mo na sa BWI para paghatag o dugang servisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig. www.dydrbohol.com Internet live stream. Internet live stream. Nang silbi sa katawang bulan sa ibuong kalibutan. Rated SPG. Super Pustiso Grip ang kay... I've spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. I've spent so many hours thinking about the way things might have been. makamoto nga oy sa atong cluster meeting kanina. Ay, Mari. Dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina daghana na mayad. Wa man gud na ko mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlaw. Ni abi sing maputlan nya ko ba. Haso la kaayo. Tay pa Mari ha. Wa di ka makahibaw. Apo di man ka mobayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners? Usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba? Ang payment partners Mari, mao mga bangko ug establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga kusundor. Nya, kinsa man kini mao mga payment partners ba Mari? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang employer, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawaton nila Mari, katurang bill ha? Nga pa mula pa sa due date. Naabay yun Mari ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. Umahin mo sa Mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pabayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pabayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o nga mutan sa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers. Kaya di mo na sa BWI para paghatag udo kang servisyo o mahatagan ka sa iyon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig. www.dydrbohol.com Internet live stream. Internet live stream. Nagsilbi sa katawang bulan sa tibuok kalibutan. Bandilio 1116. Labing lapas ng mga balita, labing init ng mga issue, live reports, police updates, legal viewpoints, health and livelihood tips, ug one-on-one interview, gitukawan 24 oras. Gamit ang labing modernong kahimanan, madungog, dili lamang dinhi sa ato, kundili sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa online streaming, Facebook, Twitter, ug ang latest broadcast app karon nga ang Periscope. Kini ang Bandilio 1116. Sa bitiranong print o broadcast journalist 28 katuig na sa media mga kadugo si Ted Ayeng live si Ted Ayeng live dinhi sa Bandilio 1116. From the hall to the world. From the hall to the world. Nang headlines sa ato mga balita karong hapon. Adlaw karon nga Biyernes o Huwebes. Pitsa 29 na sa buwan sa Enero tuig 2026. Nagbansiwag sa ato mga balita karong hapon. O nagikan din sa atong dapit ang Luon Municipal Police Station. Gipasidunggan isip best municipal police station sa tibuok nasod karong adlawa. Ang pasidungog gihatag ngadto sa hepe nga si Police Lieutenant Chong dito sa Kampo Krami sa Kauluhan. Samtang sa laing bahin, mga tagmilaranon, excited na nga musaksi sa victory presentation sa Tagbilaran City contingent sa PISA nga gipresentar ni ini ngadto sa Sinulog 2026. Ang kalihukan na doy pahigayon sa CPG Sports Complex ug mga lawa. Samtang distribution sa tag 5 ka kilo nga bugas sa tanang mga balay dinhi sa siyudad sa Tagbilaran nagpadayon gihapon hangtod karon. Piskal niingon nga kinahanglang sundon gyud sa mga pulis ang guideline sa ebidensya aron dili mabasura ang kaso sa illegal drugs sa ilang mga dinakpan. Sa balita sa Rion, Ralyesta dito sa Sugbo og ilhado nga pro Duterte supporter nga si June Abines gidakop sa mga pulis karong adlaw samtang mopahigayon tag rally ang mga anti-Marcos supporters dito sa Puente Osmeña. Sa kauluhan, unom ka mga pulis Manila na nulis dito sa Makati City kagabi, sikop sa kapulisan. Samtang pagpusil sa airport security sa usa ka pasahero sud sa terminal sa Iloilo International Airport, nakuhaan og video. Ug ang Supreme Court ni palig-on karon sa unang desisyon nga gipakanaog niini nga nagbasura sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Balita gikan sa gawas sa nasod. 2 milyones na ka mga tawo ang namatay sa gubat nga hangtod karon nagpadayon tali sa Ukraine ug sa Russia. Samtang kape na sab sa 6,000 ka mga tawo ang kumpirmadong namatay sa nagpadayon karon nga protesta batok sa gobyerno dito sa Iran. Headline sa nimutangan ni Kadugong Marville Pakatang, Iban Dilyo Mo. Provincial Government of Bohol nagpagawas og 1.89 million pesos na tabang pinansyal alang sa 5 ka mga barangay sa Inabanga. Ang detalye sa atong pagbali. Mga higala kadto ang headlines sa ato mga balita karong hapuna. Standby sa ato mga detalye o guban pa mga reports gikan dito sa tagsa-tagsa nila ka mga area of responsibility nga ato mga kadugo patrollers nga ito kauban gikan ni orasa hangtod sa alas 5 ang takna karong buntag dinhi o karong hapon dinhi lamang sa atong tulumanon sa Bandilio Patrol. Kini ang tinuod nga radyo from Bohol to the world. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nang palaboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Enjoy new beginning where the sun keeps on shining. It's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen all in just one island in the sun. Island City Mall. Get everything you wish for. Island City Mall. You'll shop and have some fun. Island City Mall. You can't resist the feeling of loving every moment. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Ten AM live Bandilio 1116. Kini ang tinuod nga radyo from Bohol to the world. Salamat kayo. 5 minutos lang nahibilin sa dili pa mag-alas 4 sa kapunon. Karon ato ta sa labing uhay nga pagbanabana sa tong panahon ning mga takna sa kapunon o ni Nards Samar sa lokal nga buhatan sa pag-asa sa lungsod sa Albor. Kadugong Nards. Maayong hapon, kumusta unsay kahimtang sa tong panahon? Mayong hapon usab kanimo Sir Tate ug mayong hapon usab sa tanan natong mga suking tigpaminaw nimong istasyon sa DYTR. Ani akining pinakaulay ang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong hapon na wala tay ginmonitor nga dautang panahon or low pressure man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par. Padayon gyapon nagpasulabi kining sistema nga northeast monsoon o amihan nga mao nakaapekto dito na pita sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong hapon na ang Eastern Samar din Nagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Davao Oriental kining mga lugar ha makasinating maragumon ng kalangitan ug may katag nga mapuulan o ginabanan sa panagsa nga mga pagtropagkilat gumikan sa shoreline or panagbangga or panagabat sa hangin nga amihan o hangin nga gikan sa silangan or easterlies. Samtang ang kagayan bali ug lakip na sa mga aurora kaning mga lugar usab makasinating maragumon ng kalangitan o ginabanan sa mahinay nga mga pagulan gumikan sa amihan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ato ang probinsya sa Bohol o gingom usab sa mga kalungsuran o dimayas sa Tagbilaran o lakip na usab ang ubang bahin sa Central Visayas o Western Visayas. Karong hapon na makasinati kita o papanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay adon na managumo ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan o adon na yung mga mahinay ng mga pagulan gumikan sa northeast monsoon o amihan. Samtang ubang bayan sa Mindanao, lakip na usab ang Samar, Leyte o Southern Leyte. Kini mga lugar usab makasinatin lamang upo panagsang pagpanago mong ngadto na sa usay doon na meragumon kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa inang silangan o paingon na ngadto sa silangan nga may magpuslabi sa Northern o Central Luzon og lakip na usab sa eastern section sa Southern Luzon og ingon man usab sa eastern section sa Visayas og eastern section sa Mindanao. Samtang kadagatan ini malugraha kasarangan og ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ubang bayan sa nasod ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol makasinatin laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minsilangan og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 24 pataas, ngadto na sa 30 degrees sentigrado. Samtang adlaw, musalop sa may alas 5:47 sa kahaponon, samtang musidlak usap kini ugma sa may alas 5 sa kapuntagot. Dinhi na lang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yonado Samar, mayong hapon. Back to you, salamat kayo, Nards, sa Samar, sa imong update karon sa atong panahon o mayong hapon ninyo, diha? Mayong hapon sa diha kaninyo, Sir Ted, o mayong hapon sa tanan atong mga suking at kuminaw. Right, mga higala, ito nabati si Nards sa Samar, ang atong meteorologist, di kandiya sa Pag-asa radar station sa lungsod sa Albor. Ted Aye, Lord, Mandelio, 1116. Kini, Inuod niya radyo, from Bohol to the world. Tres pilotos lang sa dilipa mag-alas 4 sa kahaponon karon sa hingpit nga detalye og asoy sa labing dagko nga mga sugilanon sa ato mga balita nga nahipo sa ato mga kawanan sa DYTR News and Public Affairs Department. Ato unahon karon ang dapit nga nimutangan ni kadugong Jumer Pikit sa DYTR News and Public Affairs Iban Dilyomo. Gitakbo sa lungsod sa Luon ug tibuok probinsya sa Bohol ang paghatag og pasidungog ngadto sa Luon Municipal Police Station isip Best Municipal Police Station Class B category sa tibuok Pilipinas. Amang pag-ila gitunol ato sa pagsaulog sa PNP Day 2026 nga gipahigayon sa Camp Rafael Crame sa Quezon City karong adlaw Enero 29. Personal ang gidawat ni Police Captain Thomas Jen Chong ang hepe sa Luon PNP ang tropeyo gikan sa mga kadagkuan sa nasod nga gipangunahan ni Executive Secretary Honorable Ralph Lecto, PNP Chief General Jose Valencio Artatis Jr. ug DILG Secretary John Vic Rimulya. Kini nga award nagpamatuod sa maayog dekalidad nga serbisyo, disiplina ug propesyonalismo sa mga buhatan sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod ug pagpanalipod sa katawhan. Dako usab ang pagpasalamat sa Luon PNP sa giya ug suporta nila ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director sa PRO7 ug Police Colonel Patricio C. Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol PPO. Ang ilang epektibo nga pagdumala mao'y nahimong dalan aron makabot ang maong nasyonal nga kalampusan ug mapabilin ang taas nga sumbanan sa operasyon sa kapulisan. Gawa sa internal leadership, ginausab nga dakong hinungdan sa maong kadaugan ang hugot nga suporta sa LGU Luon ubos sa pagdumala ni Mayor Pedro M. Literatos Jr. Ang kooperasyon sa mga lumulupyo ug ang aktibong pagiglambigit sa komunidad ngadto sa mga programa sa PNP nahimong yawi aron mamintinal ang kalinaw, kahapsay ug seguridad sa tibok lungsod sa Luon. Gikan diri sa DYTR News Center, inyong tig balita, Jomer Piquet from Bohol to the World. Tig again live Bandilio Unsi Disisayas from Bohol to the World. Salamat kayo, Jomer Piquet, sa imong live updates. 4 minutos o untop lang alas 4 sa kahaponon. Atong paminawon karon ang mga reports gikan dito sa nahimutanga ni Kadugong Ivy Malisa Balyo sa DYTR News and Public Affairs, Iban Dilyo Mo. Naangkon sa unom ka mga ahensya sa gobyerno, state universities and colleges ang GAD Silio sa Rehiyon 7 2026 sa Regional Gender and Development Committee ang tungod sa ilang talagsaong paningkamot sa pagpalambo sa gender mainstreaming sa Central Visayas at sa awarding ceremony ang ipahigayon kagahapong adlaw Enero 28. Lakip sa mga nakasakmit sa awards mo ang City Government of Lapu-Lapu, Provincial Government of Bohol, Department of the Interior and Local Government DILG 7, Philippine Science High School, Central Visayas Campus, Cebu Technological University, ug ang Overseas Workers Welfare Administration, CONOWA. Nirepresentar kang Gobernador Aris Omentado si Dr. Anne Marquit Opus, ang Gender and Development Alternate Chair atol sa seremonya. Si Dr. Opus apil usab sa gipasinunggan tungod sa liderato nini ug lig-on nga commitment sa pagpalambo sa inclusive ug gender responsive nga pagduma sa probinsya. Suma sa Strategic Governance Roadmap sa kagamhanang probinsyal, amang pasidungog nagpalig-on sa padayon yung paningkamot sa Kapitolyo sa pagpalambo sa gender equality, women's empowerment ug inclusive development. Kabahin kini sa malangtarong inisyatiba sa probinsya aron ma-institutionalize ang gender-responsive ng mga programa ug polisiya sa tanang sektor sa pagduma dinhi sa lalawigan. Kini ang tinuod nga balita dinhi lang sa tinuod nga radyo. Ivy Balyo from Bohol to the World. Tig again live Bandilio 1116. Kini ang tinuod nga radyo from Bohol to the World. Salamat kayo, Kadugong Ivy Malisa Balyo. 2 minutos suman ang alas 4 sa kahaponon. Reports gikan nito sa Kapitolyo Provincial. Maril Pakatang sa DYTR News and Public Affairs. Iban Dilyo Mo. Nagpagawas o kinatibuk ang 1.89 million pesos nga tabang pinansyal ang Provincial Government of Bohol pinanguluhan ni Gobernador Aris Omentado o Vice Gobernador Nick Besas. Kinigihatag ngadto sa 5 ka barangay sa lungsod sa Inabanga kagahapong adlaw, adlong Miyerkules, Enero 28, 2026. Ang kantidad gitagana aron suportahan ang mga prioridad ng mga proyekto sa matag barangay base sa ilang panginahanglan. Ang barangay poblasyon nakadawat og 500,000 pesos para sa pagpalit og mga gamit sa waste management aron mapalig-on ang kalimpyo og proteksyon sa kinaiyahan. Ang barangay Bugang nakadawat og 200,000 pesos para sa pagkongkreto sa ilang volleyball court aron mahimong mas lig-on og luwas nga pasilidad para sa mga kalihukan sa kabatan-unan og sa komunidad. Dugang tabang alang sa sports ug youth development, gihatag sa sangguni ang kabataan sa Barangay Liloan Sur nga nakadawat og 190,000 pesos kini alang sa pagpalit og mga sports equipment. Samtang ang Barangay Lunoy Kainsikan nakadawat og 1 million pesos alang sa pagtukod og basketball court nga magsilbing dapit sa pahulay, dula ug tigom sa komunidad. Matod sa Kapitolyo, ang pagpagawas sa pondo nahiuyon sa Strategic Governance Roadmap sa probinsya ug nagpakita sa padayong paningkamot sa provincial government sa pagpalambo sa mga barangay pinaagi sa mga proyekto nga direktang mitubag sa panginahanglan sa katawhan, nagpalig-on sa kaayuhan sa komunidad ug nagpaayo sa mga pasilidad publiko sa tibuok Bohol, isip una ug bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod. Kini ang tinuod nga balita. Gikan sa tinuod nga radyo, Mariel Pakatang, From Bohol to the World. Tinayeng Live, Bandilio 1116. Kini ang tinuod nga radyo, From Bohol to the World. Salamat kayo, Mariel Pakatang, sa imong live updates. Cinco minutos na human milabay ang alas 4 sa kahaponon. Samtang sa balita gikan sa kauluhan, ang Korte Suprema ni patigbabaw gihapon sa una nilang desisyon nga nagdeklarar nga illegal ang gipasakang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Ubos Balay Balawranan. Pinagi sa unanimous vote ang Supreme Court and Bank ni basura na sa motion for reconsideration kon MR nga giduso sa Ubos Balay Balawranan na nagtinguha pag-usab sa desisyon sa korte niadtong Hunyo o Hulyo 25 sa tuig 2025 nga nagdeklarar nga ang articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte usa ka unconstitutional ug illegal. Ang maong kalambuan nagkumpirmar nga ang ikaapat nga impeachment nga giduso ngadto sa Senado yatong Pebrero 5 sa tuig 2025 nakalapas kini sa 1-year ban nga gilatid sa atong konstitusyon kabahin sa impeachment proceedings batok sa mga impeachable officials sa gobyerno. Samtang sa laing bahin gipamahayag sa Department of Tourism nga nakikalayo na kinikalabot sa taas nga plitihan o kinikamahal sa plitihan sa mga abyon dinhi sa Pilipinas sa pipila ka mga destination nunot sa ASEAN Tourism Forum 2026 nga formal nang gibuksan kagahapon adlaw Enero 28 dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tumong sa maong forum nga ipaila sa nasod isip o ipaila ang nasod isip nag-unang destinasyon sa Southeast Asia palig-unon ang lokal nga negosyo ug pagdani sa mga tigpuhunan samtang gihisgutan usab sa mga opisyal ang digitalization promosyon ug mas hapsay nga pagbiyahe sa mga turista paingon ug gawas dinhi sa atong nasod. Nueve minutos na pasado alas 4 sa kahaponon samtang gitutukan karon sa Maritime Industry Authority kon Marina ang seryosong og sistematikanhon nga solusyon alang sa problema sa kaluwasan sa domestic shipping subay sa mga insidente o aksidente sa kadagatan nga nisangpot ngadto sa kamatayon sa mga pasahero. Lakip na nini ang labing wahing nga aksidente sa pagkalunod sa MV Tricia Kirsten 3 dito sa Basilan. Ang pamahayag sa Marina gipakita o sa pamahayag sa Marina gipakita sa mga nahitabong insidente nga dili lang ang kahimtang sa panahon. Mahinungdan sa mga aksidente kung nililakip usab ang kondisyon sa mga barko, maintenance nini, disiplina sa operasyon o ang safety management systems nga gisunod sa mga crew o tripulante sa nasoy nga mga barko. Just minutos na human milabay ang alas 4 sa kahaponon samtang gipaimbestigahan karon sa Malacañang ang viral nga gihulagway nining piki nga medical report nga gitumbok nga gipagawas gikan sa St. Luke's Hospital diin na gi-check up ang presidente nga si PBBM. Matod pa sa Presidential Communications Office, dili tinuod nga gikan sa lehitimo nga pagsusi kon na medical check up ang dokumento ug wa kini magkatukma sa kasamtangan karon nga kahimtang sa panglawas sa presidente. Gipahimangnuan usab ang publiko batok sa pagpakatap sa peke nga mga impormasyon og dili pagpailad nga supak sa privacy sa presidente og nakaalarma kini sa publiko. Dose minutos na pasado alas 4 sa kahaponon. Maminaw sa mga pahinomdom, igbalik na to dugang mga reports. Lakip na usab ang mga isyu nga atong hisgutan karong hapuna din sa atong tulumanon. Sa Bandilyo Patrol. Kini ang tinuod niya radyo from Bohol to the world. www.eytrbohol.com from Bohol to the world. Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Enjoy new beginning where the sun keeps on shining. It's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen all in just one island in the sun. Island City Mall, get everything you wish for. Island City Mall, you'll shop and have some fun. Island City Mall, you can't resist the feeling of loving every moment. Island City Mall. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Ted Ayay, live! Bandelio, 1116. Kini ang tinuod niya radyo. From Bohol to the world. Right, salamat kayo. Dutak na, doon tayo 15 minutos na. Uban milabay ang alas 4 sa kahaponon. Sa second portion sa tuntulumanon, ato na yung paminaon, ang mga kasika sod sa nakalabay nga 24 oras. Mga kasika, sigikan sa 47 ka mga lungsod sa atong lalawigan sa Bohol. O gusto ka dakbayan ang dakbayan sa Tagmilaran. Ano yung kasikas, 24 oras. Dudong Montesilio Pintado. Iban Dilyumo. Yes, salamat Sir Ted. Mayong hapon sa itong mga sukintig paminaw sa istasyon DYTR Bandilyo Patrol. Hingpit na nga gisugdan sa pagtrabaho ang tuto ka mga traffic lights diya sa lungsod sa Panglao. Kini, mayagi kumpirmar ni Municipal Engineer Rogelio Uji Bunao ang totoo ka mga traffic lights tukuron diya sa agianan yun, no, sa padung sa Airport Road diya sa Barangay Lourdes. So gingon man ang ikaduha na traffic light diya ibutang sa Lourdes National High School o ang ikatuto nga traffic lights diya sa Crossing Tangnan padung sa Napaling Point kay kining gapita prone kaayo sa vehicular accident. Muna nga tuwa dito ang ikatutuo nga traffic lights. Ang midaog nga bidder mao ang taga siyudad sa Iloilo. Kining nga tutuo ka mga traffic lights gipunduhan og local funded sa LGU Panglao sa kantidad nga hapit mag 10 milyones ka pisos. So magamit ni sa ato ang mga tinunan diya sa Lourdes National High School kining katukuran sa tuto ka mga traffic lights. Unya mi saad po dinon ang bidding winner sa tuto ka mga traffic lights nga ilaha pong ayuhon kanang traffic lights diha sa Tawala Panglao na daghan na po kayo ang disgrasya. Nga naman na, so yung problema diya na sa Tawala dong? Dugay wa maayo, wa na may mo hikap anak kay lahi man ay kontraktor. Hmm. Dili po na panahon pa ni Mayor Boy Arcay. Nga, pa din na mas, wa din na masood sa warranty period pa? Negative, wa na. Wa na? Wala na daw. Pero gisusi sa mga in charge na to, no, sa bago nga motoko ng traffic lights, doon ay gamay lang nga dipikto. Muna nga ilahang gipasalig nga ilaha pong apilon ug ayo. Salamat kayo kay Misanong, ang kontraktor sa totoo ka mga traffic lights diya sa lungsod sa Panglao nga taga siyudad sa Iloilo. Gisugda na og trabaho diya sa maong lungsod. Ngayon lagi na, traffic light lagi, pero huwag di gihapon mo observe ang mga motorista na sabong gihapon para sa itabo atong tulo ka mga motorsiklo dito sa poblasyon. Bida. O, atong Biyernes, di ba? Bida, tinuod na. O. Pagkayo, hawan pa. Pero, kay magsalig mo lagi po, magsalig mo lagi po silang dako na kalsada o niya, mga motor agad. Pero mahibong ka gano'n, magkaabot yun ng nga itong tulog ka buhok ko. Grabe na po sa ito pa. Nagdanghag lang ito sila. Mga kaskasiro nga motorista. Kaskasiro, ay siguro. O naka tagay po siguro to. Nakasuyok, nakatagay. Wala yung fighting na ba? Offensive driver ba? Kuan mga ron? Uso mga ron nang iyana ka ron dong kay sabi na magabi kay wa magkay dakop god? Correct. Wa kay dakop magabi ba? Yeah, hawan kayong kaskasiro. Hawan kayo. Nga na, ong alas 12 na itong gabi, hawan. Munang mo. Kasalig ka, o niya, di ka mo minor. Daghan makaayo na nga na, dong, adi mo minor, bisag muliko. Oh God, dahil uban mo, kalit na gani nga, ang tika sinyas padong stoo pero sa wala muli ko. Ah, lagi. Ya, yeah, napay daghang kayong why? Wa gani mga signal light, wa gani tail light. Paita. Oh, gadagan magabi, kalit lang diko, matingalan ka ikaw gasunod. Kay hapik ka madusmo. Tao. Ugdi po ta makabantay nga nagsunod, delikado maka diskasya kita. Oh, wa pay labot na mga iro. Sinod. Oh, so kana guapo man na, okay man yan ang traffic light no? Pero mas maayo gyud og ang mga driver mismo magdisiplina sa ilang kaugalingon. Tinuod na. Labi na gani mga batan-on. Sus. Or nay uban nga bisag guwang-guwang na pero wa kaagig seminar kay gipalusot lagi na mga lisensya. Ayta. Itago kay ganahan mo kitang palusot dong bao. Ambot lang ano na nga ganahan mo kitang palusot. Palutsar ko gamay noy. Oh. Palutsa ko gamay nay. Oh pa. Ay. Kuana ko palutsa sa kog asin. Oh, ato lang dito sa mana, si Kuan dito, si Mrs. dito. Ingon itong Mrs. Ingon sa pare, Mrs. nga palutson lang ko na ko gamay. Pero, di ay atong amigo nga Kuan Dong, awardee karon sa National PNP for bid ng Ilngiga. Sinuod na, no? Dito sa Lungsod sa Loon. No? Si... National ha, dito sa Kampo Krami, nagidawat karon ni... Unsa ni rango ni Chong karon? Captain. Ah, captain na din siya. Dili din ni lieutenant na. Police captain na stinganan ng Chong? Tomas. O Tomas Jen Chong, no? Yes. Bataa para ba aning opisyal na murag hayag kayong kaugmaon ni para sa pagka-kernel dong? Dinoda. Si dong? Municipal Mayor Pedro Dudong Literatos Jr. mapasigarbuhon kayo sa Luon Municipal Police Station. Human mapili isip best municipal police station nationwide class B calendar year 2026 naghimo dito sa Quezon City karong adlaw Enero 2022 Luon Municipal Police Station gila guys best municipal police station national level class B category atol sa PNP Day celebration calendar year 2026 dito sa Kamkrami Quezon City. Unya ang pasidungog o award girepresentahan sa HIPE sa Luon Municipal Police Station nga si Police Captain Tomas Sinjustung nga